wodna ginie z typem latawica. Woda się dotąd burzy i pieni, dotąd przy świetle księżyca. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Bangalore i nas dwóch przy mikrofonach. Po drugiej stronie odbiorników Jakub Dybek i Bruno, czyli Laboratorium Innych Częstotliwości. Número de Cuba. Soy. szaleństwa pana J. Weszliśmy w dzisiejsze spotkanie orientalnie, ale czyż to takie dziwne? Tropikalne upały tego lata przyniosły nas daleko od ojczyzny. Zostańmy przy tym chwilę. Hugh Masekela i Lettambulu Malalela. Thank you. duszno, jak na straganie gdzieś daleko, daleko stąd. Przewietrzymy? Poproszę. Historia albumu, z którego pochodzi kolejny utwór, jest nie mniej ciekawa niż on sam. Brown Rice ukazał się najpierw we Włoszech. Dopiero 2 lata później, w 1977 roku, doczekał się wydania z zupełnie inną okładką i bez tytułu na rynkach Ameryki Północnej i Japonii. Co państwo na to? Don Cherry, Brown Rice. Kiedyś pozwoliłem sobie na mały żarcik. Zapytałem pana J, czy Don Cherry to Don Wisienka, a po audycji dostałem za to solidne baty. Przyznaję się, biję w pierś. Panie J, przepraszam, bo wiem, że pan uraziło. Bardzo, nie, bardzo... to nawet nie chodzi o to, że mnie to uraziło, ale po prostu ciężko wybaczyć taki suchar. Humory nam dziś dopisują. Ale przyznajcie, drodzy, że zrobiło się gęsto tutaj od różnego rodzaju, różnej maści duchów. a przed nami Nina Simone. Jakże miło gościć królową w naszych skromnych progach. Funkier than a mosquito's Twitter. Story's getting dusty. Wash out your mouth, your lies are getting rusty. Can't believe nothing you say, 'cause I'm around and I see what you do. You know you're funkier than a mosquito's tweeter. You got a mouth like a herd of boll weavers. Same old game, same old thing. You never change, always rapping about the same old thing. I got something to tell you, baby, that you ain't hip to, baby. Blowing minds is a thing of the past. You blew your chance, that's why you never last. You wanna be a graduated mother, but in reality you're just another brother. Think you slick, but you could stand a lot of greasing. The things you do ain't never really pleasing. Can't believe nothing you say. I'm around to see what you do. You know you're funkier than a mosquito's tweeter. You got a mouth like a herd of boll weavers. Same old game, same old thing. But peace and love is a famous generation. What's in your head is really started showing. Your conversation's getting kind of boring. Can't believe nothing you say, 'cause I'm around and I see what you do. You know you're funkier than a mosquito's tweeter. You got a mouth like a herd of boll weavers. Same old game, same old game. kiedy człowiek czuje się ptakiem, co zawisł na otchłaniu i widzi prosto przed sobą inne oczy zamglone męką zmysłowej rozkoszy i wiruje, wiruje. Ja selasel kuś konferencja nikał. Nabereci malet menfesy na łego. Al tle jesim and as a bed. At the chalaukimi, ben afkot lago. Al tle yeshim, ndiaw, ndazabet. Ati chi shalau ke me ben afkot lago. Iya sena sekush konferensa nika na berechi malet manfase kena waku. Yes, I can get on a deep family at Mardo. That's if we feel great, oh, all the years you need me. And as a bed, at the chisel out came, but I've got to let go. Yes, I'll sell Kush, and I'm going to go. Nabarachi malas manfasin awako. Yesaka kanonchif yamalek mardo. Lemon, lemon talchi pinto gero. Yahazan barado. Laboratorium Innych Częstotliwości. Thank you. Mop Mop, Kamakumba. Włoski DJ, producent i, jak słyszeliśmy, eksplorator. A to jest Laboratorium Innych Częstotliwości, nasza przestrzeń tworzona dla was. Piszcie śmiało na adres bruno@polskieradio.pl lub jakubdybek@polskieradio.pl. Tymczasem The Kongos, Kongomen. No tak, iście egzotyczna dziś wyprawa. Była i dżungla, i zatłoczony stragan. Wytyczyłem dziś taki szlak, Bruno. Dziękuję ci, podążyłeś dziś za nim razem ze mną nad wyraz konsekwentnie. A przed państwem artysta, który wytyczył szlak nubijskiej muzyki w latach 80. ubiegłego stulecia. Będzie tanecznie tak, że wszyscy wstajemy ze swoich miejsc, chyba że jedziemy samochodem, to leciutko przyciskamy pedał gazu. Yeah. القمر جميل في سماء Żegnamy się dziś Odyseją Alice Coltrane i Faraona Sandersa, pani J. Nie wiem, kiedy upłynęła niemal godzina.